بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمع محمد بن العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: ولهم شبهة أخرى. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, na wao washirikina wana shubha nyingine. Wa huwa ma dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nayo ni ile aliyoitaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi: anna an-nasa, hakika ya watu, yawma al-qiyama, siku ya kiyama, yastaghithuna bi Adam, watataka msaada kwa Nabi Adam, thumma bi Nuh, thumma bi Ibrahim, kisha kwa Nabi Ibrahim, thumma bi Musa, kisha kwa Isa, kisha kwa Musa, thumma bi Isa, kisha kwa Nabi Isa, fa kulluhum ya'tazirun, wote hao watakuwa wanatoa udhu, hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mpaka watafika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Hii ni hadithi ya Mwebisi kwamba watu siku ya kiyama watahitaji msaada, watahitaji mtu wa kuombea, watakwenda kwa Nabii Adam, watatoa udhu kwa Nabii Adam, watakwenda kwa Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam, atatoa udhu, atawaambia hapana, yeye pia atatoa udhu wa kukataa hilo. Kisha watakwenda kwa Nabii Ibrahim, naye pia atatoa udhu, na mimi siwezi kufanya hivi kwa sababu kadha. Kisha watakwenda kwa Nabii Musa, atawaambia bwana, mimi niliua mtu kwa duniani mmoja, sijui hapa nitakuwa vipi, kwa hiyo hapa atakataa. Kisha watakwenda kwa Nabii Isa, bwana, mimi niliitwa Mungu duniani mwenyewe pia. Kwa hiyo watakwenda wote hao, kwa kulluhum yatajuru, wote wanatoa udhuru bwana. Baada ya watu mambo kuwa magumu, watawafuata hawa kuwapa, kuwaomba msaada, waombee kwa Allah, watu wasaidiwe. Lakini manabii hao wote walikuwa wanatoa udhuru, wanatoa dharura, kwa mimi siwezi kufanya hivyo, kwa mimi nilifanya kadha, mimi siwezi kwa mimi nilifanya kadha, mimi siwezi nilifanya kadha. Kila mtu atatoa udhuru hata yantahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa atakwenda kwa Mtume sana, ambaye ni sahibu shafa'a, ndiye mwenye uombee shafa'atu al-uzma, watafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ehe, watakapofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume atawafanyia uombee. Sasa wanasema hivi, qalu, wanasema washirikina, fa hadha, hadithi hii inajulisha, yadullu, inajulisha, ala anna al-istighatha bi ghairi llahi, ya kwamba kutoka msaada kwa asiyekuwa Allah, laisa shirkan, sio shirki. Naelewa? Ingekuwa shirki wasingetaka msaada kwa nani? Adam, wala kwa Nuhu, wala kwa Musa, wala kwa Musa, wala Isa, wala Ibrahim, wala kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa wao siku ya kiyama walitaka msaada, wataka msaada kwa hawa, ni dalili kwamba kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah si shirki. Neyawa ndo anaitumia hiyo shubha. Waljawabu an naqula, na jawabu ni sisi tunawaambia hivi: subhana man tabaa ala qulubi a'daihi, utakazifu ni wake yule ambaye tabaa, mpiga muhuri, ala qulubi a'daihi, juu ya nyoyo za maadui zake mpiga muhuri. Fa inna al-istighathata bil makhluqi, hakika kutaka msaada kwa viumbe, fima yaqdiru alayhi, katika jambo ambalo wana uwezo, katika jambo ambalo ana uwezo nalo, kutaka msaada kwa kiumbe katika jambo ambalo ana uwezo nalo, la nunkiruha, hatulipingi, hatupingi kutaka msaada huko kwa jambo ambalo kiumbe huyu ana uwezo nalo, kama qala Allahu ta'ala fi qissati Musa, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika kisa cha Nabii Musa: fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. Pale Nabii Musa alipokuja, yule jamaa alipotaka kutaka msaada, alipokuwa anaonewa na mmoja katika katika nani alikuwa anaona mmoja katika askari wa Firauni. Alipomwona Nabii Musa basi akataka msaada, fastaghathahu alladhi min shi'ati. Basi akamtaka yeye msaada yule aliyekuwa katika kabila lake katika upande wake. Ni yule mmoja katika watu ambao walikuwa wakionewa, ala alladhi min aduwihi. Msaada huo akamhitajia dhidi ya yule ambaye ni adui yake, kwa maana askari wa Firauni. Nabii Musa akaenda akamsaidia. Tuko sawa eh? Kwa hiyo jambo hili Musa alikuwa na uwezo nalo, kwa hatupingi kutaka msaada kwa sababu kiumbe ana uwezo nao. Wa kama yastaghithu al-insanu bi ashabihi fi al-harb. Na kama vile ambavyo mwanadamu anataka msaada, kutaka msaada kwa ndugu zake katika vita, bwana nisaidieni bwana vita imekuwa kali, akaingia mapambano mapambanoni nao kumsaidia yeye. Au ghairihi au kisichokuwa hicho vita, fi ashiya katika vitu ambavyo yakdiru alaiha al-makhluq. Ana uwezo nayo viumbe kiumbe. Tuko sawa eh? Mbezi kutaka msaada katika mambo kama sisi hatuyapingi. Wa nahnu ankarna al-istighathata wa nahnu ankarna istighathata al-ibada. Na sisi tumepinga kule kutaka uombezi ambako ni ibada. Allati yaf'alunaha 'inda quburi awliya. Ambako wana ibada ambayo wanaifanya kwenye makaburi ya mawali. Tunakupinga sisi. Umeelewa? Tunapinga sisi istighatha ile ya ibada. Kutaka msaada kule kwa ibada ambako wanakufanya kwenye makaburi ya mawali, au fi ghaibatihim, au katika kule kutokuwepo kwao wale mawali. Yaani mtu yuko Lamu lakini mtu yuko hapa anamuomba ghaib, ile ali ghaib fil ashiya'i allati, tena katika mambo ambayo la yaqdiru alaiha illa Allah, hakuna mwenye uwezo naye isipokuwa nani? Isipokuwa Allah. Sema hapana, huko ndo tunapinga sisi. Hivyo kutaka msaada kwa mambo kiumbe na uwezo nako sawa, kwa sababu swala hili na kwamba hawa manabii kuweza kuombea watu siku ya kiyama, hivi jambo wanaweza kuombea? Tuko sawa eh? Sahihi. Anasema hivi, idha thabata dhalika, itakapothibiti jambo hilo, yani ambalo limetajwa katika hadithi, fastighathatuhum bil anbiya yawm al qiyama, yani itakapothibiti hilo kwamba yafaa kuomba msaada kwa yafaa kuomba msaada kwa kiumbe katika lile ambalo kiumbe ana uwezo nalo, zikapothibiti hilo, lazima fastighathatuhum bil anbiya, basi au watu kuomba kwa msaada kwa manabii, yawm al qiyama, siku ya kiyama, yuriduna minhu, hawa viumbe wanataka kutoka kwa hao manabii, ayyadu Allah, wamuombe Allah, ayyuhasaba an-nasa, awahesabu watu, hata yastariha ahlul jannati, mpaka wastarehe watu wa peponi, min karbil mawqif, kutokana na shida za kisimamo. Kwa hawa watu wanataka kwa manabii hawa kwenda kuomba msaada kwa wamuombe Allah. Sio wenye wafanye la wao manabii hao waombe nani? Waombe Allah tabaraka wa taala, ili Allah afanye wepesi hesabu ipite, ili wastarehe watu peponi kutokana na shida kile kisimamo. Kwa watu wamesimama pale, shida kisimamo kina shida yake. Wewe kiongozi unasema kwa masaa matatu au masaa manne usikae, ona miguu inakuchoka. Sababu anasema miaka na miaka. Kwa hiyo wataenda kumuomba, kuomba manabii hao wamuombe Allah. Tuko sawa eh? Wamuombe Allah afikishe hesabu awahesabu viumbe, ili watu wapone wakastarehe, waondokane ile shida kile kisimamo. Ndivyo watakachokifanya hawa watu, na si kwamba watawaomba watu wahukumu watuhuku manabii watuhukumu, sio hivyo. Na hili wanaweza nalo manabii kumuomba Allah tabaraka wa taala, nasema wa hadha jaizun fi dunya wal akhirah. Na hili kuwaomba manabii waombe watu kwa Allah ni jambo lenye kufaa dunia na akhirah. Tuko sawa? Wadhalika, na hiyo pia inafaa, antatia inda rajulin, wewe kwenda kwa mtu salih, mtu mwema, hayyin, aliyekuwa hai. Tuko sawa? Yujalisuka, mtu aliyekuwa hai, yujalisuka, ambaye yani unasema kwamba ambaye unamkalisha au ambaye anakaa na wewe. Tuko sawa? Yujalisuka, ambaye anakaa na wewe, yani kwa maana yuko mbali. Tuko sawa? Kwa anasema wayasma'u kalama, anasikia maneno yako, ana uko naye hapa kwa kwa, si kama mtu yuko huko Lamu wewe uko hapa la mtu ambaye yujalisuka, ambaye anaweza kukalisha wewe, yani mkakaa hivi mkaongea pamoja, inafaa kwenda kwake. Wayasma'u kalama, kana yeye anaweza kusikia maneno yako. Fatakulu lahu, kamwambia udhu Allah li, niombe Allah, niombe mimi kwa Allah. ud'u Allah li niombe kwa Allah kama kana ashabu rasulillahi sallama kama walivyokuwa masomba mtume sallallahu alaihi wasallama yasalunahu dhalika wakimuomba ye mtume jambo hilo fi hayati hii katika uhai wake kwa jambo ambalo jaiz wa amma ba'da mautihi na imma ba'da mauti yake ni baada ya kifo chake mtume sallama fa hasha wa kalla sasa maana yake nini ndio hiyo hasha wa kalla maana yake tuseme misao ha inakataa sio ambao katafanya kama unaweza kusema vipi kwa sahihi haka jazakumullahu khair. Kwa hiyo fahasha wa kalla kwa maana kwamba ima kwa ikiwa kiumbe huyo yuko hai basi hasha wa kalla annahum saaluhu dhalika inda qabri hakika wao walimuomba hilo kwenye kaburi lake bal ankara salaf tuko sawa wa amma asema wa amma baada mautihi fahasha wa kalla na ima baada ya mauti yake mtume sallama kwamba hilo jambo halipo kabisa annahum ya kwamba hao maswahaba saaluhu walimuomba yeye mtume dhalika jambo hilo inda qabri hii kwenye kaburi lake sasa hakuna jambo kama hilo baada ya kumtuma maswahaba tunamwambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ile jambo halipo bali ankara salafu salih bali walipinga hilo wema waliotangulia kwa maswahaba ala man qasada du'a Allahi kwa yule ambaye anayekusudia kumwomba Allah inda qabrihi kwenye kaburi lake mtume sallallahu alaihi wasallam maswahaba na watu wema waliotangulia walipinga jambo hilo fakaifa biduaihi nafsi ikiwa kumwomba Allah kupitia kaburi lake walikataa masalati itakuwaje kumwomba mtume mwenyewe aliyekuwa amekufa itakuwaje kwa maana hilo lilipinga zaidi zaidi na zaidi tayib hiyo shubwa itakuwa imeisha eh kwa maana tumeshawaambia hapo kwamba hapana nyie mjielewa wala humshubuhatu ukhra lakini washirikina na wao wana lakini na wana wao shubuha nyingine wa hiya kisatu ibrahima nayo ni kile kisa cha nabii Ibrahim lamma ulqiya bin nar pindi alipotupwa katika moto itaradha lahu jibril fil hawa alimtokea yeye jibril katika hewa ule wa hewa yani yuko hewani na tupo ile kuu bado ile kwenye moto na huko ashatoka na anakwenda kwenye moto katikati kati ya jibril alimtokea Ibrahim faqala lahu akamwambia jibril anambia Ibrahim alaka haja je una shida nikusaidie tuko sawa faqala ibrahim ibrahim akasema amma ilayka ima aje hiyo kwa wewe fala kama aje ni kwa wewe jibril kusikia tuko sawa qalu wakasema falau kana istighathatu bi jibril shirkan lau kama ingelikuwa kutaka msaada kwa jibril ni shirki lam ya'rudha ala ibrahima asingejitokeza asinge tunasema asingeutokeza lam ya'rudha tuko sawa tunasema kwamba asingeueleza msaada huo ala ibrahima kwa ibrahim ama je una shida je una haja lau kama ingekuwa shirki jibril asingefanya hivyo kwa ibrahim asingeutokeza ule msaada kwa ibrahim kwa maana kwamba asingeueleza ule msaada kwa nabii Ibrahim. Kwa hiyo kuonesha kwamba sio shirki hii kutoka msaada kwa asiyekuwa Allah. Lau kama ingekuwa kutoka msaada kwa Ibrahim kwa Jibril ni shirki basi Jibril asingeuelezwa msaada kwa nani? Kwa Ibrahim. Faljawabu anna hadha min jinsi shubhatil ula. Jawabu la hili ni kama vile tu shubwa ya kwanza. Fa inna Jibril arada alayhi kwa sababu Jibril alijitokeza kwake ayyan sa'ahu kwa ajili ya kumnufaisha bi amri ni yakadiru alayhi kwa jambo ambalo ana uwezo nalo tuko sawa fa innahu kama qala Allah ta'ala fihi kwa sababu yeye Jibril sifa zake ni kama ambavyo Allah amemzungumzia aliposema kwenye Qur'an allamahu shadidul quwa amemsomesha yeye mtume sallallahu alayhi wasallam amemsomeshwa shadidul quwa amemsomesha yeye shadidul quwa anasema mkali mwenye nguvu kwa hiyo Jibril alikuwa na nguvu angeweza kumtoa Ibrahim pala akamweka huku na moto akaweka huku angekuwa naweza hiyo na nguvu hizo Jibril kwa hiyo yeye ndio sifa zake hizo kawa ndio katika sura ya jini falau adhina Allahu lahu lau kama Allah angempa idhini Jibril ayakhudha nara Ibrahima au chukue moto wa Ibrahim wa ma haulaha na vilivyo pembezoni mwa ile moto minal ardhi katika ardhi wal jibali na milima wayulqiha, na autupe ule moto fil mashriq, katika upande huo mashriki, awil magharibi, au upande wa magharibi, la faal, fanya Jibril kwa na uwezo na nguvu. Tuko sawa eh? Kwa hiyo ambaye alikuwa ndani ya uwezo wake, Allah angempatia vile angefanya. Walau amarahu an yadha Ibrahima fi makanin ba'idin anhum, na lau kama Allah angemwamrisha Ibrahim amweke ainal, walau amarahu, na lau angemwamrisha yeye an yadha Ibrahima amweke Ibrahim, Allah angemwamrisha Jibril amweke Ibrahim fi makanin ba'idin, katika sehemu ya mbali, anhum, na wao la fa'ala angefanya hivyo. Walau amarahu an yarfa'ahu ila as-sama'i, na lau kama Allah angemwamrisha Jibril amnyanyue Ibrahimu mpaka mbinguni, faala, basi angefanya hivyo. Tuko sawa eh? Anasema wahadha, na hili ambalo sisi tunalisema, anasema wahadha karajulin ghaniyin, na hili ni kama vile mfano wa mtu tajiri, lahu malun kathiru, ana mali nyingi, yara rajulan muhtajan, akamwona mtu ana shida, hitaji. Tuko sawa eh? Nahitajia tajira mwanamtu na shida, fayaridu alayhi, basi yule tajiri akajitokeza kwa yule mtu, amtokezea yule mtu. Tuko sawa eh? Ayukuribahu, ili amkopeshe. Nataka nikukopeshe hizi pesa ufanyie kazi, yani tajiri sio mbele mtu kaomba, tajiri tu mwenyewe kaomba, kaenda tu mwenyewe wala hajaomba. Tuko sawa eh? Akaenda kwa yule mtu ayo, anasema eh, fayaridu alayhi, akajitokeza kwake, ayukuribahu, ili amkopeshe yule mtu, au yahabahu shay'an, au ampe kitu, kumpa, yakubi bihi hajata, ili yule mtu amalize shida yake kwa kitu cha anachokuwa na tajiri. Tuko sawa eh? Ili amalize, amalize shida yake. Fayaba dhalika ar-rajul al-muhtaj, yule mwenye kuhitaji yule ndio akakataa. Basi akakataa jambo hilo, yule mtu mwenye kuhitaji ayakuza kuchukua kila kitu kwa tajiri, ndio kama Ibrahimu alipokataa. Tuko sawa eh? Kwa maana huyu mtu akakataa, yule Jibril alikuwa na uwezo wa kuondosha kufanya hivi na hivi na hivi na hivi, Allah tu angepa hivi na angekuwa na uwezo wa kufanya hivi, na huyu tajiri ana uwezo kumnufaisha huyu. Tuko sawa eh? Kwa sababu ana mali, na Jibril pia alikuwa na uwezo, kwa sababu alikuwa na nguvu, na huyu pia ana uwezo wa kufanya hivi, lakini yule mtu mwenye akakataa. Wayasbiru, na akawa na subira, ila ayatia Allahu birizqi, Allah ampe rizqi, la minnata fihi li ahadin, lakini hakuhitaji ihsani katika jambo hilo kwa yote yule, la minnata fihi, si kwa ajili ya ihsani ndani yake, li ahadin, kwa yote yule. Hakutaka jambo hilo limalizike kwa ihsani ya mtu alikupewa na mtu, la, hakuhitaji hivyo. Yeye akawa na subira tu mpaka Allah atakapompa nini, atakapompa rizqi. Wazi anasema hivi, fa aina hadha, basi liko wapi mfano huu, min istighathati liibada, utakapoongeza mfano huu na istighatha ya ibada, kutaka msaada kwa ibada, ziko wapi na mbona haviendani vizuri? Tuko sawa eh? Wa shirki, na shirki, shirki na ibada ni vitu, yani shirki, istighatha ya shirki na ibada, na istighatha hii ni vitu vitu tofauti, kwamba huyu bwana anafanya istighatha lakini hajamshirikisha Allah. Umeelewa? Hajamshirikisha Allah hapa, kama Nabii Ibrahimu kwa Jibril, hakuna kushirikishwa Allah pale. Na huyu mtajiri kwa huyu mtu, hakuna kushirikishwa Allah hapa ndani yake. Tuko sawa? Sasa iko wapi istighatha ya ibada na shiriki na ile ambayo wanalisema wao, lau kanu yafqahu, lau kama watu wangekuwa wana akili wanatumia kuelewa. Iko wapi? Onyesha kwamba ni mambo ambayo yako mbali mbali. Tukifika hapa tunakuwa tumemaliza zile shughuli zao zote, na unaobakia sasa hivi ni ule tunasema kuhitimisha kwa kitabu, walinakhtami alkalam, na kwa sababu ya mwisho, au kusema walinakhtami alkalam, na kwa sababu ya kumalizia maneno insha Allah, au na vitu kama hivyo, nadhani itakuja katika darasa nyingine. Tuko sawa eh? Kuja kumalizia chapu, takuja kusoma mwisho wa maneno. Bismillah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.